ایک اور مسئلہ، اگر کسی شخص کے سامنے اس کا ذاتی کھانا پیش ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ میری ملکیت میں حرام مال بھی آیا تھا، البتہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ حرام ابھی تک اس کے مال میں موجود ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کھانا جائز ہے، تفتیش ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تفتیش کرنے لگے تو یہ ورع کے طور پر ہوگی، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے مگر یہ نہ جانتا ہو کہ وہ باقی کم ہے یا زیادہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ما بقا کو کم سمجھ لے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہاں حرام کی کمی کا علم یقینی ہو وہاں کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ غیر مستحق کو دینے کا مسئلہ۔ خیرات، اوقاف یا وصایا کے متولی کے پاس دو طرح کا مال ہے، ایک مال کا مستحق موجود ہے اور دوسرے مال کا کوئی مستحق موجود نہیں ہے۔ ایک شخص ہے مگر اس میں استحقاق کی وہ صفت نہیں جو ہونی چاہیے، اس صورت میں اگر متولی اس دوسرے شخص کو کچھ دے دے تو اس کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ صورت مسئلہ ہے۔ جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر متولی استحقاق کی صفت سے واقف ہو اور بظاہر عادل بھی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ کسی بحث یا سوال و تحقیق کے بغیر وہ مال لے لے، کیونکہ متولی کی عدالت کی بنا پر گمان غالب یہی ہے کہ وہ زیر تولیت مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرے گا اور اسی شخص کو دے گا جو اس کا صحیح مستحق ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خیال یہ ہو کہ متولی استحقاق کی صفت کا علم نہیں رکھتا یا وہ لاپرواہ آدمی ہے، مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا، تو تفتیش و تحقیق کے بغیر نہ لے، کیونکہ نہ یہاں قبضہ ہے جو ملکیت پر دلالت کرے اور نہ کسی حکم سابق کا وجود جس پر اعتماد کیا جائے گا۔ یہ صورت ایسی ہے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق یہ سوال فرمایا تھا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ، آپ کو اس کھانے میں تردد تھا، قبضے سے اس کے ہدیے یا صدقہ ہونے کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اگر اس طرح کی صورت پیش آئے تو سوال کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے سوال صرف اس مجہول الحال میں ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہو، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شخص کافر ہے یا مسلمان، بلکہ یہ احتمال ہو کہ شاید مجوسی ہوگا اور اس سے گوشت خریدنے کا ارادہ ہو، تو اس وقت تک خریدنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے مسلمان ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے، کیونکہ قبضہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو گوشت ہم خرید رہے ہیں وہ ذبیحہ ہے، نیز صورت سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو کفر کی علامت موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہوگا، اگرچہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے، کیونکہ بہت سے کفار کفر کی علامتوں سے خالی ہوتے ہیں، جس طرح بہت سے مسلمان اسلام کی علامتوں سے خالی نظر آتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جن صورتوں میں قبضہ اور ظاہر حال کی شہادت معتبر ہے انہیں ان صورتوں سے نہ ملایا جائے جن میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ مغضوبہ مکانات کی خریداری۔ مغصوبہ مکانات پر مشتمل شر میں بلا تحقیق مکان خریدنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ غیر محصور کے اختلاط کی شکل ہے۔ اگر کوئی شخص خریدنے سے قبل پوچھ تاچھ کر لے تو یہ ورع ہوگا، اور اگر کسی محلے میں مثلاً 10 گھر ہوں، ان میں سے ایک نامعلوم گھر وقف یا غصب کا ہو، تو ان میں سے کوئی مکان بلا تحقیق خریدنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مکان معلوم ہو یا تحقیق سے متعین ہو گیا ہو تو باقی نو میں سے کوئی مکان خریدا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے، وہاں چند رباطیں بنی ہوئی ہیں، بانیان نے وہ رباطیں مخصوص مذاہب کے لوگوں کے لیے وقف کی ہیں، مثلا کوئی رباط حنفیوں کے لیے وقف ہے، کوئی شوافے کے لیے اور کوئی حنابلہ کے لیے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی رباط میں قیام کرے، معلوم نہ ہونے کی صورت میں سوال کرنا ضروری ہے۔ یہ صورت محصور کے اختلاف کی ہے، کیونکہ رباطیں اور مدرسے تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ تمیز اور تعین دشوار ہو۔ مالک مال سے تحقیق، جن مواقع پر سوال کرنا ورا ہے وہاں مالک مال سے سوال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے وہ شخص ناراض ہوگا۔ ہاں اگر ناراضگی کا اندیشہ نہ ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اس کا اکثر مال حرام ہے تو اس سے براہ راست سوال کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، سوال کرنے میں معمولی ایزا ہے، یہ ظالم تو اس سے کہیں زیادہ ایزا کا مستحق ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ سوال کرنے سے ناراض بھی نہیں ہوتے۔ اگر کسی چیز میں شک ہو اور وہ چیز اپنے وکیل، غلام، شاگرد یا کسی ماتحت عزیز رشتہ دار کے ذریعے اسے ملی ہو تو ان سے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پوچھنے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے سوال کرنا اس لیے بھی مناسب ہے کہ اس طرح انہیں حلال و حرام کا علم حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے دریافت کیا تھا کہ وہ فلاں چیز کہاں سے کما کر لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے سوال کیا تھا جس نے انہیں زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ لا کر پیش کیا تھا۔ اسی طرح کا سوال آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت کیا تھا جب وہ اپنے علاقے سے بہت زیادہ مال و دولت لے کر واپس آئے تھے۔ آپ نے پوچھا تھا، ارے بھائی، کیا یہ تمام مال حلال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سخت گیری میں مشہور ہیں، لیکن ان کی سخت گیری بے موقع نہیں تھی۔ یہاں دیکھیے کس قدر نرم اور لطیف انداز تخاطب ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ امام کی نرمی اور عدل سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور اس کی سختی اور ظلم سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے۔ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا اپنے دوست یا بھائی کے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ پوچھنے سے ناراض نہیں ہوگا، تب بھی اس سے نہ پوچھنا ورا ہے، کیونکہ بعض اوقات پوچھنے سے وہ پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں جو خود صاحب حال کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ اس صورت میں اس کا پوچھنا حد تک ستر یعنی پردہ دری کا باعث ہوگا۔ انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوستوں میں بغض کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کا نقطۂ نظر مستحسن ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں سوال کرنا واجب نہیں وہاں احتیاط اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ دری سے اور بغض و عناد پیدا کرنے والی باتوں سے احتراز کیا جائے۔ محاسبی رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کو شک بھی ہو تب بھی سوال نہ کرے، بلکہ یہی خیال کرتا رہے کہ اس نے مجھے حلال و طیب غذا کھلائی ہے۔ اگر اس خیال سے سکون نہ ہو تو لطائف الحیل سے کام لے اور نہ کھانے کی کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس سے اس کی دل شکنی بھی نہ ہو اور خود بھی پرسکون رہے۔ محاسبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کو اس طرح کے مواقع پر سوالات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے خیال میں محاسبی رحمت اللہ علیہ کا قول عام نہیں ہے، بلکہ صورت پر محمول ہے جس میں قلیل حرام کا اختلاط ہو اور اس کا علم کسی وہم سے ہوا ہو۔ انہوں نے شبہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر حرام کے اختلاط کا علم یقینی ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے۔ تفتیش کرنے والوں کو ان باریکیوں کی رعایت بھی رکھنی چاہیے۔ ایک اشکال کا جواب۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک مال سے تحقیق کرنے میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ جو شخص حلال مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اور وہ استعمال کرنے کا مسلسل گناہ کر رہا ہے تو کیا عجب ہے کہ وہ اپنی عیب پوشی کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لے۔ اگر وہ اس سلسلے میں قابل اعتماد ہے تو حرام مال کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مال میں حرام کا اختلاط ہو اور اس کے دعوت میں تمہارے جانے سے یا اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کا کوئی مطلب نکلتا ہو تو اس کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں براہ راست متعلقہ شخص سے سوال کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ قابض سے صرف اسی صورت میں استفسار کرنا چاہیے جب اس کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، جیسے اوقاف یا وصایا کے متولی سے سوال کیا جائے کہ جو مال تم دے رہے ہو وہ کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں متولی کی کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور صدقہ کے متعلق استفسار فرمایا تھا، ایسے مواقع پر بھی قابض سے براہ راست پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ سوال سے نہ قابض کی ایزا ہوگی اور نہ بتلانے میں اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ گواہی کا مسئلہ، اگر صاحب مال کی کوئی غرض ہو اور وہ متہم ہو تو اس کا حال کسی دوسرے سے دریافت کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عادل کا قول معتبر ہوگا۔ ایک عادل مرد کے بتلانے کے بعد کسی مزید تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ اگر فاسق کچھ بتلائے اور قرینہ حال سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ شخص اپنے فسق کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے قول پر اعتماد کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان ہے۔ دریافت حال کا مقصد دل کا اطمینان ہے، وہ فاسق کے قول سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سچ کی ذمہ داری بتلانے والے پر ہے۔ بعض اوقات عادل کے مقابلے میں فاسق کی بات زیادہ قابل اعتماد ثابت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے، نیز جو بظاہر عادل ہو وہ سچ ہی بولنے کا عادی ہے۔ گواہی کا مدار ظاہری عدالت پر اس لیے ہے کہ ضرورت کا تقاضا یہی ہے۔ دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ظاہر پر ہی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے فاسق کی گواہی قبول کی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تم پہچانتے ہو اور ان کے متعلق تمہیں یہ علم بھی ہے کہ وہ گناہگار ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ لوگ تمہیں کوئی خبر دیتے ہیں تو تم بلا تردد اس کا یقین کر لیتے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی سمجھدار بچہ تمہیں کوئی خبر دے اور تم یہ جانتے ہو کہ خبر دینے والا بچہ مستقل مزاج بھی ہے تو تمہیں اس کی خبر پر یقین کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ مجہول الحال شخص کی گواہی کو کھانے کے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا۔ ہم نے مجہول الحال شخص کا کھانا جائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ کھانے پر اس کا قبضہ ملکیت کی دلیل ہے۔ گواہی کے مسئلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود مجہول الحال شخص کا قول اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا مؤثر معروف الحال شخص کا قول ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس طرح کے بہت سے لوگ متفق ہو کر کوئی بات کہیں تو اثر کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ ایک کے قول کی تاثیر بہرحال ضعیف ہے۔ اب یہ مبتلا بہ کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس قول کا اس کے دل میں کتنا اثر ہوا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے مواقع میں دل ہی مفتی ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو مجہول الحال شخص کے قول کی طرف التفات کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل عتبا ابن الحارث کی یہ روایت ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا، اب ایک سیاہ فام عورت آئی ہے اور وہ ہم دونوں میاں بیوی کی رضائی ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، مجھے تو وہ عورت جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عتبہ، اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ عورت سیاہ فام ذلیل ہے، بھلا وہ کیسے ہمیں دودھ پلا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہتی ہے تو تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بھلا کیسے نہ چھوڑو گے، اب تمہاری رضاعت کی خبر عام ہو چکی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگر مجہول شخص کا کذب معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہو جس سے اس معاملے میں اس کی غرض کا علم ہو، تو اس کے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں احتراز کرنا موقد ہے، اور اگر دل میں اس کے قول کا اطمینان زیادہ ہو تو احتراز کرنا واجب ہے۔ گواہی میں تضاد، جن صورتوں میں استفسار کرنا ضروری ہے، اگر ان میں دو عادلوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو دونوں ناقابل اعتبار ہوں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص دل میں کسی عادل یا فاسق کے قول کو کثرت کے باعث یا اپنے تجربات اور حالات سے اپنی واقفیت کی بنیاد پر ترجیح دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لوٹے ہوئے مال کا مسئلہ، ایک مخصوص نوعیت کا مال لوٹا گیا۔ اس سامان کی کوئی چیز اتفاقاً کسی شخص کے پاس نظر آئی، دوسرا شخص یہ چیز خریدنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے خریدنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بائے نیکی اور دیانت و امانت میں معروف ہو تو اس سے وہ مخصوص چیز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے متعلق مغصوب ہونے کا شبہ ہے، تاہم نہ خریدنا ورا ہے۔ اور اگر وہ شخص مجہول الحال ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ غصب کے بغیر بھی اس نوعیت کی چیز کثرت سے ملتی ہے یا نہیں۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو خریدنا درست ہے، نفی کی صورت میں حلت پر صرف قبضے سے دلالت ہوتی ہے، لیکن اس دلالت کے معارض مال کی وہ مخصوص قسم یا نوع ہے جو اسے مغصوبہ سامان سے ملحق کر رہی ہے۔ اس صورت میں نہ خریدنا ہی اہم ورع ہے، لیکن ورع کے وجوب میں تامل ہے کیونکہ علامات متعارض ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے بھی مشتری کے حوالے کر دیں کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے اور جو پہلو قوی ہو اسے اختیار کرے۔ اگر دل کی رائے یہ ہو کہ وہ چیز لوٹ کی ہے تو نہ خریدنا لازم ہوگا، اور دوسری صورت میں خریدنا ناجائز ہوگا۔ اس طرح کے واقعات عموماً مشتبہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہو پاتے اور ملوث ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ان مشتبہات سے دامن بچائے رکھے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو شخص ان میں ملوث ہوگا وہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے گا۔ واجب سوال کی حدود، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بکری کا دودھ ہے۔ اس کے بعد آپ نے بکری کے متعلق استفسار فرمایا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کس کی ہے؟ لوگوں نے اس کا جواب بھی عرض کیا۔ اس کے بعد آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ اس واقعہ کے پیش نظر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ مال کی اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا چاہیے یا دو اصلوں یا تین اصلوں کے متعلق دریافت کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ سوال کی بنیاد شبہ ہے۔ جہاں شبہ باقی نہ رہے وہاں سوال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو ایک اصل میں شبہ پیش آئے تو وہ ایک کے متعلق تحقیق کر لے، دو یا دو سے زیادہ میں پیش آئے تو ان کے متعلق دریافت کر لے۔ پھر شبہات بھی حالات کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر اس میں شبہ ہو کہ قابض کے پاس یہ مال جائز طریقے سے پہنچا ہے یا نہیں، اور قابض سے دریافت کیا جائے کہ یہ چیز تمہیں کہاں سے ملی، وہ یہ بتلائے کہ میں نے قیمتاً خریدی ہے، تو ایک ہی سوال میں شبہ منقطع ہو جاتا ہے. اور اگر وہ شخص مثلا دودھ کے متعلق استفسار کے جواب میں یہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے، تو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکری کہاں سے آئی تھی. اب اگر وہ جواب دے کہ میں نے خریدی تھی، تو دو سوالوں سے شبہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. لیکن اگر بدوؤں کے مال کے سلسلے میں شک ہو اور بنیاد یہ ہو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب ظلم سے حاصل کیا ہوا ہے، تو یہ شبہ محض اتنا کہنے سے ختم نہیں ہوگا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے یا میری بکری کے بچے کا ہے، بلکہ اس کو صاف طور پر بتلانا ہوگا کہ اس کے پاس بکری کہاں سے آئی تھی. اب اگر بکری اسے باپ سے وراثت میں ملی ہے اور باپ ایک مجہول الحال شخص تھا، تو استفسار کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا، تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا. اور اگر یہ پتا چلا کہ اس کے باپ کا اکثر مال حرام تھا، تو تناسل اور مدت کے گزرنے سے یا وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا. بہرحال شبہ کے وقت مال کے سلسلے میں استفسار کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو مذکورہ بالا امور کی رعایت کرنی چاہیے. خانقاہوں کا وقف. مجھ سے ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ کچھ صوفی خانقاہ میں رہتے ہیں. خانقاہ کے خادم اور متولی کے پاس دو وقف ہیں، ایک خانقاہ کے لیے مخصوص ہے، دوسرا اہل خانقاہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے. متولی دونوں وقفوں کا مال ملا کر خانقاہ والوں کو کھانا کھلاتا ہے، کیا صوفیہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کھانا کھائیں؟ میں نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ سات اصلوں پر موقوف ہے. پہلی اصل یہ ہے کہ متولی وقف اہل خانقاہ کو جو کھانا پیش کرتا ہوگا، غالب خیال یہ ہے کہ وہ خاموش بیع کے ذریعے حاصل کرتا ہوگا، یعنی خرید و فروخت کے وقت بیع و شرع کے الفاظ نہ بولے جاتے ہوں گے. ہمارے نزدیک بیع معاطات صحیح ہے، بیع معاطات صحیح ہے، خاص طور پر کھانے کی چیزوں میں اور ان اشیاء میں جو کم قیمت ہیں. بہرحال اس طرح کے کھانے میں مذکورہ اصل کے مطابق صرف شبہ خلاف ہے. دوسری اصل یہ ہے کہ متولی وقف کھانے کی قیمت حرام مال سے ادا کر رہا ہے یا ادھار خرید رہا ہے. اگر حرام مال سے خرید رہا ہے تو کھانا حرام ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کھانا نقد حرام مال سے خریدا ہے یا ادھار بیع کی ہے، تو غالب گمان یہی ہوگا کہ اس نے ادھار بیع کی ہوگی. ظن غالب پر عمل کرنا درست ہے، اس لیے کھانا صحیح ہوگا. اس سے حرمت تو کیا واقع ہوگی، احتمال قریب بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ احتمال بعید رہے گا کہ کہیں متولی نے حرام مال دے کر کھانا نہ خریدا ہو. تیسری اصل یہ ہے کہ متولی وہ کھانا کس شخص سے خرید رہا ہے. اگر بائے کوئی ایسا شخص ہے جس کا اکثر مال حرام ہے تو جائز نہیں، اور اگر کم مال حرام ہے تو اس میں تامل ہے. اس تامل کی تفصیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے کھانا خریدا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے کسی ایسے شخص سے خریدا ہے جس کا مال حلال ہے یا جس کا مال مشتری کو معلوم نہیں، مثلا یہ کہ وہ مجہول الحال ہے. ہم بیان کر چکے ہیں کہ مجہول الحال سے خریدنا جائز ہے، اس اصل سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی. چوتھی اصل یہ دیکھنا ہے کہ متولی اپنے لیے خریدتا ہے یا اہل خانقاہ کے لیے. متولی اور خادم نائب کی حیثیت رکھتے ہیں. نائب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے خریدے یا دوسروں کے لیے، لیکن دوسروں کے لیے خریدنا اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کی نیت ہو یا صریح الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا گیا ہو. عموماً بیع خاموش ہوتی ہے، بیع و شرع کے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جاتے، اس لیے صریح طور پر اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ چیز اپنے لیے خرید رہا ہوں یا دوسروں کے لیے۔ نیت کے سلسلے میں بھی غالب گمان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خریداری کی نیت نہ کرتے ہوں گے۔ قصائی اور نانبائی بھی ان نائبین خدام اور مقبولین کو اصل سمجھتے ہوئے چیزیں بیچتے ہوں گے اور انہی لوگوں پر معاملات میں اعتماد بھی کرتے ہوں گے، نہ ان لوگوں پر جو موجود نہ ہوں۔ اگر اس طرح کی بیع ہوئی تو خریدی ہوئی چیز متولی کی ملکیت ہوگی، اس صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شبہ ہے، لیکن اتنا بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ اہل خانقاہ سے اس اصل کی روح سے متولی کی ملک کھائیں گے، وقف کا مال نہیں کھائیں گے۔ پانچویں اصل یہ ہے کہ متولی اہل خانقاہ کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ کھانا پیش کرنے کے اس عمل کو بغیر عوض کی ضیافت اور ہدیہ قرار دیا جائے، کیونکہ متولی ہرگز اس پر راضی نہ ہوگا کہ اس کی ضیافت یا ہدیے کا کوئی عوض نہ ہو، بلکہ وہ وقف سے حاصل ہونے والے عوض پر اعتماد کرتے ہوئے اہل خانقاہ کو کھانا کھلاتا ہے۔ وقف سے متولی جو رقم لے گا وہ معاوضہ ہوگا، یہ نہ بیع کی صورت ہے اور نہ قرض کی۔ متولی صوفیاء سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کیا بھی تو اس کا یہ مطالبہ حیرت انگیز ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ قیمت ادا کرنے کے قابل ہوتے تو وقف کا مال کھانے کے لیے خانقاہ میں کیوں مقیم رہتے۔ بہرحال اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اسے ہدیہ مال عوض قرار دیا جائے، یہ ایسا ہدیہ ہے جس میں ہدیہ کرنے والے نے عوض کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن قرینہ حال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عوض کا طامع ہے۔ اس طرح کا ہدیہ صحیح ہے اور عوض بھی لازم ہے۔ یہاں متولی کا عوض یہ ہے کہ وہ وقف سے اتنی رقم لے لے جس سے نانبائی، قصائی اور سبزی فروش کا قرض ادا کر سکے، اس صورت میں بھی حرمت کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایہ دینے اور کھانا پیش کرنے میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ ہدیہ مال عوض کو غلط قرار دیتے ہیں ان کی رائے ناقابل اعتنا ہے۔ چھٹی اصل اس طرح کے ہدیے کے عوض کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوض اتنا ہونا چاہیے کہ اسے ادنا درجے کا مال کہہ سکیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہدیہ کی قیمت کے برابر عوض ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس مقدار پر ہدیہ دینے والا راضی ہو وہی مقدار واجب ہوگی، اگرچہ وہ چیز کی دگنی قیمت ہی کیوں نہ مانگتا ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ عوض ہدیہ دینے والے کی رضا کے تابع ہے، اگر وہ کسی وجہ سے راضی نہ ہوا تو اصل مالک کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا صورت میں متولی جو عوض وقف سے حاصل کرتا ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ کہ اس نے کھانے پر جس قدر خرچ کیا اسی قدر وقف سے مل گیا، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ خرچ کی مقدار سے کم پر رضامند ہو گیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کھانے کے مصارف زیادہ ہیں اور وقف کی آمدنی کم ہے، متولی ہرگز اس وقف سے عوض لینے پر راضی نہ ہوگا اگر اس کے پاس دوسرا وقف نہ ہوتا، گویا وہ عوض کی اس مقدار پر راضی ہوا ہے جس میں حرام و حلال کی آمیزش ہے۔ یہ حرام متولی کے ہاتھ میں رہتا ہے، اہل خانقاہ کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چیز کے سمن میں خلل واقع ہو جائے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سمن میں خلل واقع ہونے کی صورت میں کب حرمت پیدا ہوتی ہے اور کب شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ صورت حرام نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدیہ کی وجہ سے اگر ہدیہ دینے والا حرام تک پہنچ جائے تو وہ ہدیہ خود بھی حرام ہو جائے۔ ساتویں اصل یہ ہے کہ متولی نانبائی، قصائی اور سبزی فروش کا قرض دونوں وقفوں کی آمدنی سے ادا کرتا ہے، اور اگر ان لوگوں کے پاس صوفیہ کے وقف میں سے اتنی ہی قیمت پہنچی ہے جتنی قیمت کا انہوں نے کھانا کھایا ہے تو معاملہ صحیح ہوا ہے، اور اگر کم قیمت پہنچی ہے اور وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں خواہ وہ قیمت حرام ہو یا حلال، اس صورت میں بھی کھانے کی قیمت میں خلل واقع ہو جاتا ہے. ہم سمن میں خلل پیدا ہونے کی صورت اور اس کا حکم پچھلے ابواب میں لکھ چکے ہیں. یہ سات اصول ہیں. اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ صوفیہ کا کھانا حلال ہے، تاہم شبہ سے خالی نہیں ہے. اس لیے ورا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کھانا نہ کھایا جائے. پھر کیوں؟ کیونکہ ان سات اصلوں میں سے بیشتر میں شبہات ہیں. شبہات جب کثیر ہوتے ہیں تو دل میں حرمت کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے خبر کی سندیں اگر طویل ہوں تو جھوٹ کا احتمال بڑھ جاتا ہے. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا. ہم نے اس کا حکم اس لیے بیان کیا کہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے. ہمارے زمانے کے مفتی عموماً اس طرح کے مسائل میں شرعی احکام سے واقف نہیں ہیں. چوتھا باب، مالی حقوق سے توبہ کرنے والے کی برات. جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اس کے پاس حرام اور حلال مال مخلوط ہو تو اس پر دو امر واجب ہیں. ایک یہ کہ وہ حرام مال الگ کرے، دوم یہ کہ اسے صرف کرے. ذیل میں ہم دونوں امور الگ الگ بیان کرتے ہیں. حرام مال علیحدہ کرنے کی کیفیت. جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص غیر شرعی امور کے ارتکاب سے توبہ کرے اور اس کے قبضہ تصرف میں غصب یا ودیعت وغیرہ کی کوئی متعین اور معلوم چیز ہو تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اس حرام شے کو اپنے مال سے الگ کر دے. لیکن اگر وہ مخلوط ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ شے ذوات امثال میں سے ہو، چاہے کیلی ہو یا وزنی، جیسے غلہ، اشرفی اور تیل وغیرہ. دوسری یہ کہ ذوات امثال میں سے نہ ہو، جیسے غلام، گھر اور کپڑے وغیرہ. مثلی کی مثال یہ ہو سکتی ہے جیسے کسی شخص نے تجارت کے ذریعے مال کمایا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے بعض سامان تجارت کی خرید و فروخت کے موقع پر کس بیانی سے کام لیا ہے اور بعض کے سلسلے میں صحیح صحیح بات بیان کی ہے، یا کسی شخص نے اپنے تیل میں غصب کے ذریعے حاصل کیا ہوا تیل ملا لیا ہے، یا غلے، دراہم و دینار کے سلسلے میں ایسا کیا ہے، تو یہ صورت دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو حرام مال کی مقدار مذکورہ شخص کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہے، مثلا یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مال کا نصف حصہ حرام ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصف مال علیحدہ کر دے. اور اگر مقدار معلوم نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ یقین پر عمل کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ظن غالب کے مطابق فیصلہ کیا جائے. چنانچہ نماز کی رکعت کی تعداد مشتبہ ہونے کی صورت میں علماء کے یہی دو قول ہیں، یعنی یقین پر یا ظن غالب پر عمل. اگرچہ نماز کے سلسلے میں ہم یقین پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ رکعت کی تعداد نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان کا وہی حکم رہے گا. تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قوی علامت موجود ہو. رکعت کی تعداد میں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جا سکے، اس لیے یقین پر عمل کرنا ضروری ہوگا. مال کے سلسلے میں یہ صورت نہیں ہے. یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو شخص مذکورہ کے قبضے میں ہے وہ سب حرام ہے، بلکہ مشتبہ ہے. اس لیے مال کے سلسلے میں ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ نماز کی طرح یہاں بھی یقین پر عمل کیا جائے. اگر کوئی اس طرح کے مال کے سلسلے میں ورع کا ارادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے مال کے متعلق حلت کا یقین ہو وہی مال اپنے قبضے میں رکھے رکھے باقی الگ کر دے۔ غلبہ زن پر عمل کرنے کی صورت میں یہ دیکھے کہ اس کا کس قدر مال حلال ہے اور کس قدر حرام۔ مثلا اگر کسی شخص کا نصف حلال ہے اور ثلث حرام تو چھٹا حصہ مشکوک ہوگا۔ اس میں غلبہ زن پر عمل کر کے مشکوک مال نکال دے۔ تحری اور اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ مال کی جتنی مقدار حرام ہو اسے علیحدہ رکھے اور جس قدر حلال ہو اسے الگ کر لے۔ جس مال میں تردد ہو اس میں غلبہ زن کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اگر غلبہ زن سے اس مال مشکوک کی حرمت راجے ہوئی تو وہ مال حرام ہوگا، اور اگر حلت راجے ہوئی تو وہ مال حلال ہوگا اور اسے اپنے قبضے میں رکھنا جائز ہوگا۔ ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے۔ یہ ورع موکد ترین ہے کیونکہ وہ مال مشکوک تھا اور اسے محض اس لیے رکھا جا رہا تھا کہ اس پر مالک کا قبضہ ہے۔ مالک کا قبضہ بہرحال وجہ ترجیح بن سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس مال میں کچھ حصہ یقینی طور پر حرام بھی ہے اس لیے مشکوک میں حلت کی وجہ ترجیح ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہہ اس کے نہیں کہ حرمت اصل ہے۔ بہرحال کوئی ایسی چیز نہ رکھنی چاہیے جس کے متعلق حلت کا احتمال غالب نہ ہو۔ پیش نظر مسئلے میں ظن غالب حرام کے اختلاط کا یقین ہو جانے کے بعد ضعیف ہو گیا ہے، اور کوئی ایسی وجہ ترجیح باقی نہیں رہ گئی جس سے یہ مال حلال قرار دیا جا سکے، اس لیے احتیاط ہی بہتر ہے۔ ایک اشکال کا جواب۔ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یقین پر عمل کرنے کے باوجود یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ جو مال وہ نکال رہا ہے حرام ہے اور جو اس کے پاس باقی رہ گیا ہے حلال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام اس کے پاس رہ گیا ہو اور حلال نکل گیا ہو۔ اس صورت میں اس کا اقدام درست نہیں ہوا، اور اگر یہ اقدام درست قرار دیا جائے تو ذبح شدہ جانوروں میں ایک مردہ جانور مل جانے کی صورت پر بھی نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے گی، اور مبتلا بہ کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے اجتہاد کو مدد سے کوئی ایک جانور علیحدہ کر دے اور 9 جانور علیحدہ کر دیے جائیں اور 1 باقی بچے، تب بھی اس جانور کی حرمت کا احتمال باقی رہے گا۔ جب جانوروں کے اختلاط کا حکم یہ ہے تو مال کے اختلاط کی صورت میں توسو کی گنجائش کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور مردار جانور کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اعتراض اس وقت درست ہوتا کہ مال اور مردہ جانور کی حالت یکساں ہوتی۔ مال عوض نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے کیونکہ معاوضہ مال پر جاری ہوتا ہے، جبکہ مردہ جانور میں عوض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی فرق کی بنا پر دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ اس اعتراض کا قلع کما کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم ہیں، ان میں سے 1 درہم حرام ہے اور دوسرا جائز ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا درہم حلال ہے اور کون سا درہم حرام ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی درہم اپنے پاس نہ رکھے، ہاں اگر تعین ہو جائے تو 1 درہم رکھنا جائز ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کے پاس ایک برتن رہن رکھا تھا، جب قرض ادا کرنے لگے تو مرتہن آپ کے پاس 2 برتن لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سا برتن آپ کا ہے۔ آپ دونوں برتن چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مرتہن نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا برتن ہے، میں تو آپ کے ورع و احتیاط کا امتحان لے رہا تھا، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا اور برتن واپس نہ لیا، یہ آپ کا ورع تھا، شرعی طور پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ قابض نے ان 2 درہموں میں سے 1 درہم کسی ایسے شخص کو دے دیا جو اس کا معین مالک تھا، اور وہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے بعد رضامند بھی ہو گیا، تو دوسرا درہم بلا شبہ قابض کے لیے حلال ہے۔ اس لیے کہ یہاں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ قابض نے جو درہم واپس کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اسی شخص کا ہے یا حقیقت میں اس کا نہیں ہے، محض اندازے سے اسے یہ درہم دیا گیا ہے۔ پہلی صورت مقصد کے عین مطابق ہے، اور دوسری صورت میں ان دونوں اشخاص قابض اور مالک کو ایک دوسرے کا درہم مل گیا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بیع کر لیں، اگر انہوں نے بیع نہیں کی تب بھی لین دین کے ذریعے ایک دوسرے کے درہموں میں تبادلہ ہو جائے گا، اور ایک کا حق دوسرے کے حق سے منہا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوا جیسے کسی غاصب کے پاس مالک کا درہم ضائع ہو جائے اور اس کا بعینہ ملنا دشوار ہو، تو مالک تاوان کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں غاصب کی طرف سے مالک کو جو درہم ملے گا وہ اس کے درہم کا تاوان ہوگا۔ بعض لوگوں کی رائے میں یہ صورت مالک کے حق میں مفید ہے، غاصب کے حق میں مفید نہیں ہے، اس لیے کہ مالک تو محض قبضہ کرنے سے مال کا مالک ہو گیا، قابض اس درہم کا مالک نہیں ہو سکا جس کا اس نے ضمان دیا ہے اور جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے مالک کو اپنا درہم دیا ہے تو اس کا بھی ایک درہم ضائع ہو گیا، یہ درہم بھی بعینہ نہیں مل سکتا، اس لیے جو درہم اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم کے مطابق کھوئے ہوئے درہم کا عوض ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دو آدمی ایک دوسرے کا درہم ضائع کر دیں، دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں، تو یہ تبادلہ کی صورت ہوگی، کسی پر بھی تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ایک دوسرے پر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ صورت مفروضہ بھی اسی صورت کے مشابہ ہے، اگرچہ اس میں اطلاف نہیں ہے۔ اس حکم کا قائل ہونا اس سے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص ایک حرام درہم لے کر کسی دوسرے کے 10 لاکھ دراہم میں ملا دے تو اس دوسرے شخص کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگا۔ غور کیجئے کہ اس مذہب میں کتنا بود ہے۔ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں صرف بیع کا لفظ ترک کیا ہے، اور وہ بھی محض اس لیے کہ لین دین بھی بیع ہی کی صورت ہے۔ جو لوگ لین دین کی بیع سے انکار کرتے ہیں وہ محض ان مواقع پر کرتے ہیں جن میں احتمال ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ تلفظ ہو سکتا ہے وہاں فعل کی دلالت ضعیف ہوتی ہے۔ صورت مفروضہ میں اپنا درہم لینا اور دوسرے شخص کا درہم دینا قطعی طور پر مبادلہ کے لیے ہے، یہاں اصطلاحی بیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ مبیع نہ تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو بیع کو قبول نہیں کرتی، مثلاً کوئی شخص ایک رتل آٹا دوسرے کے 1000 رتل آٹے میں ملا دے، اسی طرح چھوارے یا انگور کی معمولی مقدار کسی کی غیر معمولی مقدار میں خلط ملط کر دے۔ یہ صورت بے ہے یا ایوس؟ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حق کے مطابق لے لے تو یہ بے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس صورت میں بے کا اطلاق نہیں کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز اس چیز کا ایوز ہے جو دوسرے شخص کے پاس سے ضائع ہو گئی تھی، جیسے کسی شخص کی کھجور کسی دوسرے شخص نے تلف کر دی اور تلف شدہ کھجوروں کے بقدر اپنے مال میں سے دے دی تو وہ اس مقدار کا مالک ہو جائے گا۔ یہ صورت میں ہے جبکہ مالک مال بھی اس تبادلے سے متفق ہو، اگر وہ اتفاق نہ کرے اور یہ کہے کہ میں تو صرف اپنی ہی چیز لوں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، اور اگر وہ تمہارے مال میں مخلوط ہو گیا ہے تو میں نہ اپنا حق چھوڑتا ہوں نہ تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ تم پر تمہارا مال بیکار کیے دیتا ہوں۔ اس صورت میں قاضی کو چاہیے کہ وہ غاصب سے مغصوبہ چیز کا عوض لینے میں مالک کی نیابت کرے تاکہ غاصب کے لیے اس کا مال حلال ہو جائے، اس لیے کہ مالک کا یہ عمل محض اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی علامت ہے، اس سے تنگی پیدا ہوتی ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قاضی نیابت پر راضی نہ ہو یا وہ نہ ملے تو غاصب کو چاہیے کہ وہ کسی متدین شخص کو مالک کا قائم مقام قرار دے کر مخصوص مطلوبہ چیز کا عوض اس کے قبضے میں دے دے، اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ شخص خود حقدار کا حق اپنے مال میں سے اس نیت سے الگ کر دے کہ میں شخص کو دے دوں گا، اس صورت میں حقدار کا حق متعین ہو جائے گا اور باقی مال صاحب مال کے لیے حلال ہو جائے گا۔ کیا حقدار کا حق متعین کرنا ضروری ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تقریر کے مطابق تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غاصب کے ذمے حقدار کا حق ادھار ہو جائے، اس صورت میں مال کی مطلوبہ مقدار الگ کر کے اس کا حق متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے الگ کرنے سے پہلے ہی تصرف کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مقدار حرام کی موجودگی کے باوجود اس مال میں سے لینے کی اجازت دی ہے، لیکن کل مال لینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس مقدار کے لینے سے منع کیا ہے جو حرام ہے۔ اگر اس نے تمام مال لیا یا اس میں تصرف کیا تو جائز نہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حرام مال ادا کرنے کی نیت سے یا توبہ سے الگ نہ کر دیا جائے، اس وقت تک نہ کل لینا جائز ہے اور نہ بعض۔ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لینے والے کے لیے لینا اور تصرف کرنا جائز ہے، مگر دینے والے کو دینا نہ چاہیے، اگر اس نے دیا تو گناہگار ہوگا، لینے والے پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کسی شخص نے بھی تمام مال لینے کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ اس لیے کہ اگر مالک ظاہر ہوا تو اسے تمام مال میں سے اپنا حق لینے کا حق حاصل ہوگا، اور وہ یہ کہہ سکے گا کہ شاید جو کچھ میں لوں وہی میرا حق ہو۔ لیکن اگر قابض نے حرام مقدار متعین کر دی اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیا، تو اس طرح کے احتمال کی گنجائش ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اس احتمال کی بنا پر اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جائے گی جو چیز اقرب الی حتی ہوتی ہے، اسے مقدم کیا جائے گا، جیسے مثل کو قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور عین کو مثل پر۔ اسی طرح جس چیز میں رجوع بالمثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جس میں رجوع بالمثل کا احتمال ہو۔ اگر قابض کے لیے یہ بات جائز قرار دی جائے کہ وہ حقدار کا حق الگ کیے بغیر تمام مال خرچ کر ڈالے اور اس کا حق اپنے ذمے ادھار کر لے، تو پھر دوسرے درہم والے کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے کہ وہ دونوں درہم لے کر تصرف کر لے اور قابض سے یہ کہے کہ میں تیرا حق دوسرے مال سے ادا کروں گا، کیونکہ دونوں کے مال مختلط ہیں۔ قابض ہی کے لیے ترجیح کیوں ہو اور اسے ہی دوسرے پر کیوں مقدم کیا جائے؟ معاوضہ کی یہ صورت مثلی چیزوں میں زیادہ واضح ہے، اس لیے کہ مثلی چیزیں اتلاف کی صورت میں عقد کے بغیر بھی عوض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مکان چند مکانوں میں اور ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جائے، تو صلح اور باہمی رضامندی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب اگر صاحب حق اپنے حق کا عوض لینے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ میں صرف اپنا ہی حق لوں گا اور قابض کے لیے اس کا عین حق واپس کرنا ممکن نہ ہو، اور حقدار یہ چاہے کہ وہ قابض پر اس کی تمام ملک کا استعمال ناجائز بنا دے، تو قاضی کو مداخلت کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمام مکانات ایک دوسرے کے مثل ہوں تو تصفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی تمام مکانات فروخت کر دے اور بقدر حصہ مالکین کو فروخت شدہ مکانوں کی قیمت دے دے، لیکن اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قاضی کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے جو بیع چاہتا ہو عمدہ گھر کی قیمت لے کر بیع نہ چاہنے والے کو ادنا قیمت دے دے، اور باقی قیمت میں اس وقت تک توقف کرے جب تک دونوں میں سے کوئی ثبوت کے ساتھ اپنا دعویٰ پیش نہ کر دے یا دونوں صلح نہ کر لیں، اور اگر قاضی نہ ملے تو خود قابض یہ ذمہ داری اپنے سر لے، کیونکہ اس کے حق میں بہتر یہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے احتمالات ہیں سب ضعیف ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ گزشتہ سطور میں ہم اس کی وجہ بھی بیان کر چکے ہیں، اب ہم کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جس سے اس اصل کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ مورث کی غصب شدہ زمین۔ ایک شخص کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی مورث کا وارث بنا۔ بادشاہ نے اس مورث کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مورث کی وفات کے بعد وہ اس کے وارث کو مغصوبہ زمین واپس کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں مذکورہ وارث تنہا اس قطع زمین کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمین تمام ورثہ میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی۔ یہی صورت اس وقت ہے جب بادشاہ تمام زمین واپس نہ کرے بلکہ نصف زمین لوٹائے۔ اس نصف میں بھی دوسرے وارث اپنے حصوں کے مطابق شریک رہیں گے، کیونکہ وارث مذکورہ کا نصف علیحدہ نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ اس کا نصف واپس مل گیا، بلکہ وہ مشترک زمین تھی۔ اس سلسلے میں بادشاہ کے قصد و نیت کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا، یعنی اگر بادشاہ کی نیت زمین کی واپسی سے یہ ہو کہ مذکورہ وارث تنہا اس زمین کا وارث بنے، تب بھی دوسرے ورثہ کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ مغصوبہ چیز کا کرایہ۔ اگر کسی شخص کے پاس ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال مثلا زمین ہو اور اس نے مذکورہ زمین کی پیداوار گیہوں وغیرہ کھائی ہو، اب وہ اصل مالک کو یہ زمین واپس کر کے توبہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس مدت کا کرایہ ادا کرے جس میں وہ زمین اس کے پاس رہی ہو۔ کرایہ کی تعین اور تخمین کے لیے آس پاس کی زمینوں کے کرایہ پر نظر ڈالے۔ ایسی تمام مغصوبہ چیزوں کا بھی جن سے کوئی نفع ہوتا ہو، یہی حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک مغصوبہ چیز سے حاصل ہونے والا نفع یا مغصوبہ چیز میں ہونے والی زیادتی علیحدہ نہ کر دے گا، توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ غلاموں، کپڑوں اور برتنوں کے کرائے کی تعین میں بھی تخمین اور اجتہاد سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں میں کرایہ لینا دینا مروج نہیں ہے۔ ایسی تمام چیزوں کی اجرت اجتہاد و تخمین ہی سے ممکن ہے۔ تاہم ورع اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت زیادہ سے زیادہ لگائی جائے۔ اگر کسی شخص نے کچھ چیزیں ادھار خریدیں، پھر ان کی قیمت مغصوبہ مال میں ادا کی، تو وہ چیزیں قابض کی ملکیت ہوں گی، لیکن اگر وہ مال جس سے قیمت ادا کی گئی حرام تھا تو اس میں شبہ ہوگا، اور اگر وہ چیزیں مال مغصوب دے کر خریدی گئی تھیں تو وہ تمام معاملات فاسد ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مغصوب من یعنی جس کا مال غصب کیا گیا تھا اجازت دے دے تو معاملات نافذ ہو جائیں گے اور مغصوب من مالک قرار پائے گا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملات منسوخ ہوں، سمن واپس لیا جائے اور جس کی جو چیز ہو اسے واپس کی جائے، اور اگر معاملات اتنے زیادہ تھے کہ ان کا فسخ کرنا مشکل ہو تو جتنا مال غاصب کے قبضے میں ہے سب حرام ہے، مغصوب من کو اس کے اصل مالک کا عوض مل جائے گا، باقی مال نہ غاصب کے لیے جائز ہوگا اور نہ مغصوب من کے لیے، بلکہ اس کا نکالنا واجب ہوگا اور بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دوسرے حرام اموال کا ہے۔ مال وراثت کی حلت و حرمت۔ کسی شخص کو وراثت میں کچھ مال ملا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے مورث نے یہ مال جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا ناجائز ذرائع سے، اس مال میں کوئی ایسی علامت بھی موجود نہیں ہے جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرے۔ اس سلسلے میں تمام علماء مذکورہ مال وراثت کے جواز پر متفق ہیں، لیکن اگر وارث کو یہ معلوم ہو کہ اس مال میں حرام مال کی آمیزش بھی ہے اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس حرام مال کی مقدار کیا ہے، تو ظن و تخمین سے کام لے اور حرام مال نکال دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وارث نہیں جانتا کہ اس مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مورث بادشاہ اور حکام کے یہاں آمد و رفت رکھتا تھا یا ان کا ملازم تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے عمل کے سلسلے میں ان لوگوں سے کچھ لیا ہو۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی ہے کہ طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ مال اب باقی نہیں بچا ہے، یہ شبہ کی صورت ہے، اس میں ورع بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اگر وارث یہ جانتا ہو کہ اس کے مورث کو کچھ مال ظلم کے ذریعے ملا تھا تو وارث کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اجتہاد کی مدد سے مذکورہ حرام مال اپنے مال سے خارج کر دے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وارث پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے، نہ اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ ہے، گناہ صرف مورث پر ہے۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے طبیب کا انتقال ہوا تو کسی صحابی نے فرمایا کہ اس طبیب کا مال اب اس کے ورثہ کے حق میں عمدہ ہے، یہ روایت ضعیف ہے، صحابی کا نام بھی روایت میں مذکور نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی تساہل پسند صحابی کا قول ہو، صحابہ میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو تساہل سے کام لیتے تھے۔ صحبت رسول کی عظمت کی بنا پر ہم اس طرح کے امور پر قلم نہیں لاتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، یہ جملے بھی صحابی کی عظمت کے منافی ہیں اور اس حدیث کے خلاف ہیں جس میں فرمایا گیا ہے، اصحابی کلہم کالنجوم بی ایہم اقدیتم اہدیتم۔ امام غزالی کے لیے محض اتنا لکھ دینا کافی تھا کہ روایت میں صحابی کا نام مذکور نہیں ہے، اس لیے ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہاں مترجم کا لکھا ہوا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غور کیجئے، جب مال یقینی طور پر حرام ہے تو وہ قابض کی موت سے جائز کیسے ہو جائے گا؟ کہیں موت سے ماخذ بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہاں، اگر وارث کو حرمت و حلت کا علم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا وارث کو علم نہیں ہے وہ اس کے مواخذے سے بری ہے۔ حرام مال صرف کرنے کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے حرام مال علیحدہ کرے تو اس کی تین حالتیں ہیں، یا تو اس مال کا کوئی متعین مالک ہوگا، اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ مال اس مالک کے حوالے کر دیا جائے، کیا جائے، اگر فوت ہو گیا ہو تو اس کے ورثہ کو دے دیا جائے، غالب ہونے کی صورت میں اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے، ہاں وہاں مال پہنچا دیا جائے جہاں وہ مقیم ہے، اور اگر وہ مال نامی ہو یعنی اس میں منفعت کی وجہ سے زیادتی ہوتی رہی ہو تو وہ تمام نفع اس کی آمد تک جمع رکھا جائے گا۔ غیر معین مالک کی صورت میں یہ کوشش کی جائے گی کہ مالک کا پتہ چل جائے، اگر اس کوشش میں ناکامی ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس مال کا کوئی وارث موجود ہے یا نہیں تو اس مال میں توقف کیا جائے گا، اور جب تک مالک یا وارث کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک ان کے حق کی حفاظت کی جائے گی۔ بعض اوقات مالکین کی کثرت کی بنا پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انہیں ان کا حق واپس کیا جا سکے، مثلا کسی شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی، ظاہر ہے کہ مال غنیمت میں تمام غازیوں کا حق ہے، جنگ اور تقسیم غنائم کے بعد متفرق ہو جاتے ہیں، بعد میں انہیں اکٹھا کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور اگر کسی طرح انہیں جمع کرنے میں کامیابی حاصل ہو بھی گئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خیانت کے ذریعے حاصل کیا ہوا ایک دینار مثلا 1,000 یا 2,000 مستحقین پر تقسیم کیا جا سکے؟ اس طرح کا مال اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے، یہ دوسری صورت کی تفصیل تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مال فی یا بیت المال کا ہو، یہ مال تمام مسلمانوں کے فائدے اور عام مصلحت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کا مال ہو تو اسے پلوں، مسجدوں اور سرایوں اور مکہ معظمہ وغیرہ کے راستوں پر سبیلوں اور رباطوں کی تعمیر پر خرچ کر دینا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلی صورت کے حکم میں کوئی شبہ نہیں ہے، جہاں تک دوسری اور تیسری صورت یعنی صدقہ کرنے اور پلوں کی تعمیر و مرمت کا تعلق ہے، مناسب یہ ہے کہ قاضی اس کام کا کفیل ہو، قابض قاضی کو مال دے دے بشرط یہ کہ وہ دیانتدار ہو، اور اگر قاضی حرام مال کو حلال سمجھنے کا عادی ہو تو ایسے شخص کو مال دینا جائز نہیں ہے، اگر دے دیا تو دینے والے پر مال ضائع کرنے کا تاوان لازم آئے گا۔ ان حالات میں شہر کے کسی متدین عالم کو یہ ذمہ داری سونپ دے یا قاضی کے ساتھ ایک عالم کو لگا دے کہ ایک سے دو بہتر ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی ممکن نہ ہوں تو خود ہی یہ ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ مقصد تو صرف کرنا ہے۔ قاضی یا عالم کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام مصالح کی باریکیوں سے ہر شخص واقف نہیں ہوتا، اس لیے اگر صارف یعنی صرف کرنے والا نہ ملے تو اصل صرف کو، جو مقصود بھی ہے، ترک نہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کرنے پر اشکال۔ ہم نے دوسری صورت میں صدقہ کا حکم دیا ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ حرام مال صدقہ کرنے کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ پھر یہاں متصدق اس مال کا مالک بھی نہیں جسے وہ صدقہ کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے کیسے جائز ہے کہ دوسرے شخص کا مال فقراء اور مساکین کو دے دے؟ بعض علماء کے مسلک سے بھی اس اعتراض کو تقویت ملتی ہے۔ ان کے نزدیک حرام مال سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہیں کہیں سے دو درہم ملے، کسی کے بتلانے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ دو درہم حرام ہیں تو انہیں صدقہ کرنے کے بجائے پتھروں میں پھینک دیا۔ فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ پاک و طیب مال کے علاوہ کوئی چیز صدقہ میں دوں، اور نہ میں یہ چاہتا کہ جو چیز مجھے پسند نہ ہو اسے دوسروں کے لیے پسند کروں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بلا وجہ صدقہ کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے اس قول کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، اثر اور قیاس سے بھی۔ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش ہوا، بکری کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے بتلایا کہ میں حرام ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ یہ احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، پارہ نمبر 21 رکو نمبر 4 آیت نمبر 1 اور 2۔ الف لام میم، اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار نے آپ کی تکذیب کی اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کس طرح کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ تم لوگ روم کی عظیم سلطنت پر غالب آ جاؤ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دعوے کی تصدیق کی اور کفار سے شرط لگا لی۔ جب قرآن کریم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی تو کفار و مشرکین کا سر شرم سے جھک گیا۔ حضرت ابو بکر اپنی شرط جیت گئے۔ اس سلسلے میں جو مال آپ کو ملا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال حرام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمام مال خیرات کر دیا۔ فتح و نصرت کے ان واقعات سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کفار سے جو شرط لگائی تھی اس کے لیے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ قمار کی حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے، بعد میں قمار کی حرمت نازل ہوئی تو آپ نے شرط میں جیتا ہوا مال استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بے حقی دلائل النبوۃ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مگر اس میں مازن رسول کا ذکر نہیں ہے۔ ترمذی اور حاکم میں بھی یہ روایت ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ھذا سمعت فتصدق به، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آثار یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک باندی خریدی اور مشتری کو قیمت بعد میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن دوبارہ اس کا مالک نہ مل سکا کہ قیمت ادا کر دیتے۔ بہت دوڑ دھوپ کی، کافی تلاش کیا، کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر آپ نے قیمت خیرات کر دی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ مال میں اس کے مالک کی طرف سے دے رہا ہوں، اگر وہ راضی ہو تو خیر، ورنہ اس کا ثواب مجھے ملے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی اور جب لشکر منتشر ہو گیا تو اسے اپنے فعل پر ندامت کا احساس ہوا اور توبہ کا خیال آیا، اب وہ شخص کیا کرے؟ فرمایا کہ اسے وہ مال خیرات کر دینا چاہیے۔ ایک شخص کے دل میں بدی کا خیال آیا تو اس نے مال غنیمت میں سے 100 دینار چرا لیے، بعد میں ندامت ہوئی۔ بہرحال امیر لشکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ سے ایک زبردست جرم سرزد ہو گیا ہے، براہ کرم یہ 100 دینار واپس لے لیجئے۔ امیر لشکر نے یہ کہہ کر دینار لینے سے انکار کر دیا کہ اب تمام سپاہی اپنے اپنے وطن جا چکے ہیں، اب انہیں جمع کرنا یا ہر شخص کو اس کے حصے کے بقدر اس کی اقامت گاہ تک پہنچانا بہت زیادہ دشوار ہے۔ وہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی درخواست کی، انہوں نے بھی نفی میں جواب دیا۔ مایوس ہو کر وہ شخص ایک زاہد کے پاس آیا اور اپنی پریشانی کا حل دریافت کیا۔ فرمایا کہ اس مال کا 5واں حصہ امیر معاویہ کے حوالے کر دو اور باقی مال خیرات کر دو۔ جب حضرت امیر معاویہ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت افسوس کیا کہ ہمیں پہلے سے اس کا خیال نہ آیا۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل ورا کا مذہب یہی ہے۔ اس سلسلے میں قیاس یہ ہے کہ مذکورہ مال کے ساتھ 2 میں سے 1 معاملہ ضرور کیا جانا چاہیے، یا تو اسے سمندر میں غرق کر کے یا جلا کر ضائع کر دیا جائے، یا کسی اچھے مصرف میں خرچ کر دیا جائے، اگرچہ مالک کے ملنے کی طرف سے مایوسی پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کا امکان بہرحال موجود ہے کہ کسی وقت مالک مل سکتا ہے۔ اس لیے سمندر میں ڈال کر ضائع کرنے کی بنسبت بہتر یہ ہے کہ اسے کسی کار خیر میں خرچ کر دیا جائے۔ ضائع کرنے سے ہم خود بھی اس مال سے محروم ہو جاتے ہیں اور مالک کو بھی محروم کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ کسی فقیر کو دینے میں مالک کے لیے بھی فائدہ ہے کہ فقیر اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا، اور فقیر کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اس مال سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ کیا مالک کو اس کی نیت کے بغیر صدقے کا ثواب ملے گا، اس سلسلے میں ہم ذیل کی حدیث شریف سے استدلال کر سکتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، ان للزارع والغارس اجر فی کل ما یصیبہ الناس والطیور من ثمارہ وزرع، کاشتکار اور درخت لگانے والوں کو ان پھلوں اور پیداوار کی چیزوں میں ثواب ملتا ہے جو انسان یا پرندے کھا جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پرندے، بہائم اور بسا اوقات، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، ما من مسلم یخرس غرس او یزرع زرع فی کل منہ انسان او طیر و بہیمت الا کان لہ صدقہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پرندے، بہائم اور بسا اوقات انسان جو پھل وغیرہ ضائع کرتے ہیں وہ مالک کے اختیار سے ضائع نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ غیر اختیاری طور پر گیا ہوا مال بھی صدقہ ہے، اور دیگر صدقات کی طرح اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم پاک و طیب مال ہی خیرات کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ اس وقت ہے جب ہم خیرات کریں اور اپنے لیے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ پیش نظر صورت میں ہم ثواب کی امید کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود کو اس عذاب سے بچانا ہے، خیانت اور حرام کے ارتکاب کی بنا پر، جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ ثواب کا مرحلہ تو بعد کا ہے۔ اسی طرح یہ قول بھی محل نظر ہے کہ ہم غیر کے لیے بھی وہی مال پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ واقعتاً یہ مال ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس کے بھی محتاج نہیں۔ حلال مال موجود ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ فقیر کے لیے ضرورت اور احتیاج کی بنا پر یہ مال حلال ہے، شرعی دلیل نے یہ حرام مال اس کے حق میں حلال کر دیا ہے۔ مصلحت حلت کو مقتضی ہے۔ اس صورت میں اگر ہم یہ مال فقیر کو دے دیں تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم نے فقیر کے حق میں وہ بات پسند کی ہے جو اپنے حق میں پسند نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم نے فقیر کے لیے حلال مال پسند کیا ہے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مال کو اپنے نفس پر یا اپنے عیال پر صدقہ کرے۔ اہل و عیال پر صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر کے مال وہ فقیر کے مالک مال بن جانے کی بنا پر خود مالدار نہیں ہو جاتے بلکہ فقیر ہی رہتے ہیں، اور کیونکہ اہل و عیال دوسروں کی بنسبت زیادہ قریب ہیں اور اس قربت کی بنا پر زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، اس لیے فقیر کو چاہیے کہ وہ ان پر صدقہ کرے. جہاں تک خود اس کا سوال ہے، وہ بھی اپنی ضرورت اور احتیاج کی بنا پر حسب ضرورت اس مال میں سے لے سکتا ہے. اس مضمون کی تفصیل کے لیے بھی ہم چند مسائل الگ ذکر کرتے ہیں. بادشاہ کے مال کی واپسی. اگر کسی شخص کو بادشاہ کے پاس سے کوئی مال ملے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مال بادشاہ کو واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس مال کے مصرف سے زیادہ واقف ہے. بادشاہ کو مال لوٹا دینا اسے خیرات کرنے سے افضل ہے. محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ مال صدقہ کیسے کر سکے گا جبکہ وہ خود اس کا مالک نہیں ہے، اس کا اصل مالک موجود ہے. اگر اس مال کا صدقہ کرنا جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بادشاہ کے یہاں چوری کرے اور خیرات کر دے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ مال اس کے اصل مالک کو نہیں دے گا تو اسے کسی کار خیر میں لگا دینا بہتر ہے، کیونکہ بادشاہ کو دینا اس کے ظلم پر اعانت اور ظلم کے اسباب کی تقصیر کے مترادف ہے، اور اس میں مالک کے حق کی اضاعت بھی ہے. اس لیے بادشاہ کو دینے کے بجائے مالک کی طرف سے کسی فقیر کو دے دے، تاکہ مالک اپنے مال سے محروم ہونے کے بعد فقراء کی دعاؤں سے محروم نہ رہے اور آخرت کا ثواب ضائع نہ جائے. یہ صورت میں ہے جبکہ مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو. لیکن اگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو بلکہ وہ مال عام مسلمانوں کا ہو، تب بھی بادشاہ کو واپس نہ کرنا چاہیے، کہ اس میں بھی مال کی اضاعت ہے، بلکہ اسے عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کر دینا چاہیے. اگر کسی شخص کو بادشاہ سے بطریق وراثت مال ملا ہو یا اس مال کے حصول میں اس نے کسی تعدی کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو لقطے کا ہے. اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو تو پانے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ مالک کی طرف سے اس کو خیرات کر دے. تاہم وہ مالدار ہونے کے باوجود اس کا مالک بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ مال بطریق مباح حاصل کیا ہے. صورت مفروضہ میں مال مباح طریقے سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس میں یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ مال اس کی ملکیت سے خارج ہے، اسے صدقہ کر دینا چاہیے.